Først på aftenen vil der komme regn nogle steder, og i nat regner byer flere steder, måske med torden, og så falder temperaturen til ned mellem 7 og 12 grader. I morgen fredag bliver der også langt mellem solstrålerne, undtagen på Bornholm, hvor det altså skulle holde tørt. Temperaturerne svinger. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Radio 24/7 præsenterer i samarbejde med Nordeuropas største gadefestival, Distortion, Asfaltbal, FM. Bag mikrofonen, Simon Juhl. Så er vi tilbage igen efter en omgang nyheder. Jeg håber, at I fik den information, som I havde brug for i forhold til at kunne eksistere stille og roligt. Men det er jo sådan, så vi har Two Track klar til musik, og hvorfor spille tiden med sludder, når man kan få en skarp tune slippet af Papa selv på de smukkeste fladhjul af stål og plast. Rigtig hjertelig velkommen til. Track, der malker dine højtalere. Bare så du ved, hvem har fat i patterne. Det er Asfaltbal på Radio 24/7, non-stop musik, lige ud midt i de danse fra 2 Track, indtil klokken 20. El sol y soy feliz. Hoy empiezo a vivir, dejo atrás el dolor. Hoy sé por fin lo que es amor. Qué bella realidad. Te quiero. A mi vivir me parece soñar y a las nubes me voy tan alto que pienso yo que soy. Qué bella realidad, te quiero. Hvis du er i tvivl, så er det dig, der sidder på den brune side af solen. På den anden side sidder der en mand med et håndspejl, han hedder 2 Track, og han er i gang med at kigge helt op i dig med sin sprøde musik. Det er Asfaltbal, kun på Radio 24/7 for dig. And say you always on the phone. Why don't you leave people's business alone and thread your needle and honey and sew your mouth upside? Keep out of other people's business before you start a great big fight. Thank you. Well, I've been cheated, mistreated, abused by every man. Uh-huh. No matter what I do, he never seemed to understand. Oh, no. But I won't be sad and lonely, baby, if you only hold my hand. It ain't no sense in being treated this way. I just want someone to love. I need somebody to hold me tight. Someone to love me and treat me right. Well, I've been beat up, slapped down, treated like an orphan child. Oh, yeah. My heart is aching. My mind is running wild. Plus rien, va plus loin. Didn't it rain, children? God's gonna send us water from Zion. He's gonna raise us heaven up higher. It's gonna rain, well, it's gonna rain, well, it's gonna rain, children. God's gonna send us water from Zion. He's gonna raise us heaven up higher. It's gonna rain, well, it's gonna rain. Great God, well, my God got angry upon his throne. The angels up in heaven began to moan. He says, go down, angels, stir up a flood. Knock out the sun and turn the moon into blood. Then come back, angels, bar the door. For I declare that the time's gonna be no more. They tell me, great God, when it started to rain, the women and the children began to scream. They knocked at the windows, battered at the doors, crying, oh, brother Noah, won't you take on more? Noah said, I'm sorry, my friends, cause God's got the key and you can't come in. Well, no, but Murray got the children coming in, but he wanted to hear the angels moan, didn't it? Rain, children, God's gonna send us water from Zion. He's gonna rain us heaven up higher. It's gonna rain, well, it's gonna rain. Great God, well, it rained 40 days and 40 nights without stopping. Noah got word when the rain kept a-dropping. He sent out a raven, he sent out a dove. The water, great God, kept a-coming from above. They tell me, little children, the birds did seek, but they couldn't find land to rest their feet. Well, no, I wouldn't worry about the resting on his feet, but he wanted to hear the angels mourn, didn't it? Rain, children, God's gonna send us water from Zion. He's gonna raise us heaven up higher. It's gonna rain, well, it's gonna rain. Great God, well, the wind did blow, the ark did rock. Noah couldn't find nowhere to dock. My God spoke, he whispered low. He showed old Noah where he wanted him to go. He says, look here, Noah, the rain's done stopped. I want you to land on the mountaintop. Then he showed old Noah the rainbow sign. Says it won't be rain, but fire next time. Oh, no, I wouldn't worry about the fire next time, but he wanted to hear the angels mourn, didn't it? Rain, chillin', God's gonna send his water from Zion. He's gonna raise his heaven up higher. It's gonna rain, rain, rain. Chimney, chim, chimney, chim, chim, chiri. Jeg er i humør til en glad melodi. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chiru. Hvem morer sig nu? Det gør jeg, det gør du. For luften er fint med chiri og chiru. Hej, skorstensfejr med tophat på sned. Vi vinker til dig, når du smiler ned fra hver skorsten i byen, hvor du tit en gang røg. Men syng på din sang, så bliver stemningen høj. Jim, jimmini, jim, jimmini, jim, jim, jiri. Jeg er i humør til en glad melodi. Jim, jimmini, jim, jimmini, jim, jim, jiru. Hvem morer sig nu? Det gør jeg, det gør du. Jimmini, jim, jimmini. Heldig er den, som er fuld af humør. Så holder man ud, selvom verden er skør. Tag kun modgang med ro, og du klarer dig flot. Når sangen er god, så er alting jo godt. Og jim, jimmini, jim, jimmini, jim, jim, jiri. Jeg er i humør til en glad melodi. Jimmini, jiri, wee, wee. Jim, jimmini, jim, jimmini, jim, jim, jiru. Hvem morer sig nu? Det gør jeg, det gør du. Og luften er fyldt med jiri og jiru. Change your way. We go there, get all made, go home. Det her, det er lige midt i Solar Plexus fra et sted, du ikke kender. Det er Radio 24/7 med Two Track på de to flade hjul af stål. Det er Asfaltbal 2014. Og hvis du kan lukke dig selv, så danser du fuldstændig rigtigt. God aften. Bye. Det er Asfaltbal på Radio 24/7. Det eneste sted i Danmark, hvor du audiovisuelt rigtig, sådan rigtig, kan smage ovlet. Hvor smag? Harlem Shuffle, det skal man slutte af med. Two Track, det har været en fornøjelse at have dig forbi på de flotte, flotte pladespillere til 7-tommer rock. Det har været en stor, stor fornøjelse at smøre dig ind i plade. Tak skal du have. Vinylst. Det er for længe siden, at jeg er blevet smurt ind. Lige præcis den slags. Ja, det tak for året. Præcis et år siden, ikke? Præcis. Skal vi gøre det om et år igen? Ja. Det synes jeg. Ja. Til alle jer derude, der har lyttet med, tusind tak, fordi I gad og har nydt musikken forhåbentlig. Det er sådan, at det sker jo meget sjældent på 24/7, så vi er glade for det. Det har været en ære at lave Asfaltbal. Tak for nu. Nu skal I have nyheder. Klokken den er 20.